وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. متفق عليه. زمائی عزت مندو، حاضرین و مسلمانان رونو، اللہ دی پورا پورا دین منگو تا سوتا سمجھ او دا عمل کو لتوفیق را نصیب کی. د دنیا دا عمر فانی او نیمګړی دی، او چاله چې الله څومره عمر ورکړی نو د ازمایش او د امتحان د پاره دی. دا د ازمایش او د امتحان عمر چې چا د الله او د الله د رسول په تابعدارۍ کې تیر کو نو الہ العالمین باغت زن کدن قبر و خیرت کی کامیابی ورکی. او چاک دخپل مرضی مطابق تیر کو ناو زن کدن قبر خیرت کی دناکامی سر مخامخ و ملاوشی. زمونږ د دین په کارونو کې ډېر کارونه دي. یو دام دی مساجد او تا د جمع منځونو تا د لری او د نږدې نه د مسلمانانو راتلل، او د نارینه او د جمع د موز اهتمام کول. ګور پدې تلو پدی ساڑ رات لو کی، پدی تیار رات لو کی، بپورا پورا اجر دسترگو د پٹھے دو نفس منگو تا ستا ملاوی گی. ذکر دا قبر او دا خیرت خبری ٹولی دا دا غیب و سودا دا. جماعت تراتلل سمرچ سوک لریوی او راتلل دا ډېر لوی د خیر او د برکت ذریعہ ده. بیا په جمعات کې ناشتا انتظار کول، دا ناس تډیر لوی د خیر او د برکت تا ادم یو مسله دا چې کله جمعات کې ستا ناس تډیر زړه غواړي نو په هاشه چې دنه سینه کې سی ایمان شتا او سرنا شتا او کو بتا وار خدای راځي کور کې نه څنګهږي دکان او پټی کې نه څنګهږي په کارخانه او چې پلار کې ناست نه څنګهږي او جمعات کې دربار وار خدای راځي او ساده بنديږي نو دا ګوره لوی د نقصان او د تاوان خبره ده ازمو دا شخکل شریعت تے چی پیغمبر علیہ السلام منگو تا سلو خودلی چی او سڑے بسنگ دا معلومی جیز مومن موکنے نصحابی تا دا اللہ حبیب نصیت و وسیعت کئی وی کل چی نیکی دیو کیو نیکو تو خوشا لکی اگناہون در نوش الپاغی خفش نفا انتا مؤمنن تا پوش جیر از مومنیم ورزنی زرونو کې د نیکو جذبات وی بس خو صرف خبره اورېدل دي او اورېدو سره بس عمل نه تیار دی اورېدو سره بس حکم را رسي دو سره عمل نه تیار دی نو دا جذبه د نیکو اعمال د زړه کې مونږ او تاسو له خبرداري ورکه چې ایمان شته د سړی قیامت منی دی د الله ملاقات منی پس خدا اوریدو کمه دې چې وېره د سمدستی په شو کړ عمل یې کړو او بیا په دې خپل نیکو زما عزت مندو خوشاله دل او ګنا او شو په ګنا خفقې دل يرمان جملاړه اڑکه خفشو د جمعې پر مزمو ورځ باندې وختي را نه مړکه او درد راغې تهجد قضا شو لړکه درد راغې ما سه نظر غلط استعمال کو زړه کې خفقان راغې جبا می غلط استعمال کا دا زړه کې خفقان د دې نه خلا چې دې زړه کې ایمان شتا الله دې موږ او تاسو ټول کې د نیکو اعمال او جذبه پیدا کی اد ګناهونو نه د بچ کې دو جذبه دې پیدا کی د صحابه ایمان دا د دینو ټول امت په نسبت باندې ډېر کامل او مکمل نو چې حکم راغله دویمزل دریمزل ویلول ضرورت نه پاتې شوه د پردی آیات راغې اوبس چې مدینه منوره کې ولسته شو عائشه بیبی رضی الله عنها فرمای او ی الله دې رب سوارو په زنانو باندې خیر او برکت واچي ساری ټول مدینه برکه برکه وا یو ایمانی ایمان چې سیده کیوی نو د نیکو اعمالو د کولو جذبه وای او ایمان چې سینه کې ده نو د ګناهونو د پرې خودو یو جذبه وای اې د شرابو حکم راوي ګور د نشې شه ده او د نشې د پرې خودو د نشې والو نه ته پوس پکار ده ا بھائی د سوارو والو سو پیری وای وعده مې او توبه مې اڑبې مات کی زور دې بس بیا په بڑے نشوار والی دا په نشو کې معمولی نشه و نشو کې سره معمولی نشه دا نو د نشې پر خودل سي د نشې پر خودل ډېر ګران دي کو صحابه کرام دی ایمان په میدان کې دې مرتبه ته رسیدلو چې حکم راغې نو چا پیاله لاسو کې دیولی وا اچا دا سی پوخونو با او خانو بانی سمر سمر مشکون منون ڈک دا شرابو دا خرسولو دا پار را روان کریو دا چکل حکم راغی چې شراب حرام دی نو بازی گی لاس لاسو کی نیولی وا ویدو گولا بار سے اعلان کی ویداد اللہ دا حبیب منادی دے اعلان کوي چې واوري شراب حرام شول تاسو دې د ګریج د اوس په ګیلاس د کړه د ابوس کا ګیلاس کته ورزوله ګیلاس څه شي اوخانو باندې مشکونه بار کړیو د شرابو اجورته ویل شو چې تاسو خو شراب راړل خرصول له پاره خو حرام شي اوخان کې نولې ندي په ولاړه د مشکونو خلی کولاو شي او شراب یې سکري دیو جن تاریخ لیکلی او زمو دینی کتابونه ډک دي وې د شراب حرمت چراغه نو سو رزی د مدینی په کوسو کې د شراب بویو ځکه نالو کې خلکو توی کړي ولارې کوسی ډکې وي نو سو رزی داغه سو داغه وګبو نو کله چې ایمان وی زما عزت مندو بس بیا د خبره دا اورې دوه انتظار ده اگر زمو یو حدیث وي دا یو مسله چې غلام نه پردشت کنه نو مسله کې اختلاف ته د علماو او د دلایلو په اعتبار دا خبره مضبوطه ده چې د غلام نه پردنيشه په خوا به غلامانو عائشه بیبي ته او مکاتب غلام راغیا براتلو هغه وته پردنه کول ځکه مکاتب غلام وی مړی وی نا ورته موري مال مبارکی راکا وی ولي وی ز آزاد شوه وی خال لا دی ازادی مبارک کا او پرده رو غرزولا غلام وی ما بیا تر مرگ پوری بی بیو نکتا دا اللہ حکم لو گورا چیتانا خو پرده نو ازکتا سوی غلام بی او جتوی ازاد شو نو حکم دا اسمان دا مالک را ہے نو سمر زمائی ذت مندو چی ایمان وی نو دا اعمالو جذب بی دا نیکو بانے بخوشحالی دل وی او صبر زمای عزتمند چې ایمان وي نو په کمزورو بسره سکی خبر اے لکه بدر درازي چې ګور مان غنن جملا امان لومبه رکات لا علامه حافظ ابن قیم رحم الله زاد المعاد کی ذکر کړي وای په ابن مسعود رضی الله عنه یو ځل د جمعې پرز نا وخت شوو تاسو نا وخت ورو چې مستلاړو قاول وخت کې رو نه رسیدو په کم وخت را رسیدو کې چې دی یو قبول شوی او ثواب زما عزت مندو سکیږي ملاوی نو یو لوی اسویلې او ابن مسعود رضی الله عنه یو لوی اسویلې او کوچ دا خزنه نصر راغله په کار دی ایمان نه خبدای جتنا وخت مسجد لرا لړ بخفکی اتا جب پورا را گه رکا نو تب زړه کې خوشحالي دا یو نخا او علامه مونږ تاسو تخپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو دري چې بای کده نیکو جذبه د پزړه کې نو خو پوه شې جن نسینه کې ایمان شتا په نیکو خوشاله کې په ګناونو سکی په هغه باندې خفکیږي اکل کدا جذبه ختم شو په ګناونو خوشاله کې په نیکو خفکیږي نو بیا زما عزت مندو د خپل قبر او د زنګدن یو غم پکار دی نن غره دا جذبه د امت نشه دا جذبه د امت نه ختمه یو ځل به بس د حکم راغ او ټولو به پیسو کول ټولو به پاغه عمل کول بلکې دا سه جذبه وا پرون موږ مشکار شریف کې یو حدیث وېد طلبه او په درس کې نبی یو صحابی او جامع چھولی وا دا اللہ حبیب ورطا سویدی نیو خود دے پوشو جیرا دا اللہ حبیب را لد غزب پا نیتو قتل دے ورطا ویدی نیو کورتا لارو جامع رسول کورتا لارو سیو کر جامعو تی تیلے ورطا خدا اللہ حبیب جامع دے سکی وی بس قربان تیلے میں ورطا نو کتال ناروای حکور کی زنانو به استعمال کړي وي داسې ایمان د کمال مرتبه ته رسیدلو چې زما عزت مندو د نیکو اعمال یو جذبه وا د ګناهونو نه د بچ کېدو پزړنو کې سوا یو جذبه وا نو جمعه تراتلل دا زموږ د دین یو لوی حصہ دا بیا دې ته وخت راتلل نن که تاسو خیال وي نو ډېر پړ ماتي موږ جوبات ترازو دکان څومره در په خوشحالي کولاو خپل کمشي کی دنیوي ګټه دا غي له څومره اهتمام کو او کاغي کې لګنا وخت شي څومره زړه کیس کیږي خپکان نازی پر کور کې بچو سره جنگ وي، د خلکو خادمانو نوکرانو سره جنگ وي، او که د دین کار کې نقصان راغی نو پاغي زموږ زړه سره کی د دین په نقصان زمای عزت مندو زموږ او تاسو سره نه خپکی کداړه خپش یو دی ایمان نه خدا لکه مخکې بار بار تاسو بیاناتو کې اوریدي معاویه رضی الله عنه نه یزر وی تعجد قضا شوی حضرت معاویه رضی الله عنه ډیر خفش او وی جړل وی بل رچې تهجد او ټیم شو شکراغه پاسو دې کلک دلا سوري جسو او ورته یې شیطان مدد صحابي کرامت ته غره شیطان چاته ځان خیلا نو شیطان او تهجد نه پاسو نو شیطان ورته وی پرون ته نه وی پاسې درې دومره دیو جړل چې د تهجد نه الله زیات راضی شو نماوی اسی نکنن چه تا ود پاتشی جنن بس امرجانی نظمائی ذات مندو دا عمالو یو جذبا چه دا زمونگا استاسو پزرونو کیوی الہ العالمین سورہ توبہ کی فرمائی ما دا آیات استاسو لوان دیو لستو اذا انما یعمر مساجد اللہ من آمن بالله واليوم الآخر وی بیشک خبر دا دا بل ندا دا اللہ کورونا عبادوی هر غصوب چی اللہ پا ذات و توحید ایمان دے او پر از دا قیامت ایمان دے دا اللہ کورونا عبادی سوک چی سوک پا اللہ و دا اللہ پا وحدانیت او پر از دا قیامت ایمان راڑی د جماعت عبادول السدی وردان دی د دیز مکا باز نیکان خلق واخلی او د چا ملکیت وی وقفی کی نچالا اللہ وسور کی اغا پی جماعت جوڑ کی چا پی دا پاس جماعت جوڑ نو دا چا گور نور وسنی لانن چتا سناسی او دا د جماعت عبادول لی ایو جماعت دیر خیستا جوڑ دے اپا آغی بانے دیر تاوان شوے خوپا کی مسکون کی نیشتا نو آباد تے کنا آباد نے جماعت ستا خواگی کی دا کتاب اللہ دا تعلیم تعلم دا آغی دا الفاظو دا معانیو دا تعلیم بندو بس نیشتا او مسجد ستا خواگی کی دا پیغمبر علیہ السلام دا حدیث مبارکو دا درس انتظام نیشتا نو چا کدا زمکا وقف کړي او پیسی لګولي او سوګي کې پدینه بادای په موزه افادای په نوافلو افادای نو دا د جمعه ته بادون کړي او شکر بده ادا کړي ګره اوس مو د جمعه ته بادون کو کې رالو او اصل بادولي وې دادی علماء لیکري دا الله د حبيب په زمانہ کې مسجد نبوي ساده و دک دیو سفر لکه څنګه زموږ مسلمانان سفر جوړي داږي کچه دیوارونه او سفر باران چې بډېر شو نو مسجد بس اسېدو ځکه دا چې د پوښت انتظام نو باران چې بډېر شو نو سمو لکه حدیث د بخاری شریف کې راغلي قحط تعالی حبیب د جمعې خطبه وی یو صحابی منس کی پاسی دوی قربان زناور تولر سحلاغ شل قحط تے نو دا اللہ حبیب لاس اوچت کل دا باران دا پارا یو پوٹے وریس پا مدینہ منورہ کے نو او دا اللہ دا حبیب دا سی دعا گانے قبلے دی اللہ وریزم را وستا بارانم شورو شو ادا اللہ حبیب چی سو ممبر نکو زیدو صحابی وئی ماو کا تجی جماعت پی سسے دلے ادا گیر مبارک نداو ادا بارانو بس سسے دے اگر جماعت کا چلے وئی دلی افتے نا تربلی افتے بارانو شو ادا اگر استاسوری علاقو کی خو باران جلک سیوا شی نو نقصان کا ادارہ بٹھولا علاقہ دا سدا چې کمیاشتم بارانو شي نو نه پیژ نقصان تا او نه پیژ سوګتنګي نو بل اب جمعه بیا سوګ پاس شه دو سو کو یاغه صحابي او بازي وای بل صحابي او یو قربان حالات خرابي کی زناور تک دي تکه چې بارا دي زناور او سران سب بندوبس ني رضا الله حبيب لاس مبارک پور تکل صحابه جمع مز نبار راوتو نو مدینه دا سه گول غنتی نورو اگیر چاپیر وریازی وی نگر جمعات کچاو باران با پاکی سسیدو دیو جنباز علماء وی جمعات کچاو خو مسکون کی پاخو نن مساجد پاخ دی خو مسکون کی اللہ دے مونگ دا کچوالی نوسا تی خو یقین دالے چی یو کچا نو اصل کی دا جماعت جوڑول دا دی چی او سڑے پکے ناس تے پا بوزے عباد کڑے پا تلاوت عباد کڑے پا نوافل و پا ذکر عباد کڑے او دا حدیثم دا ترمیزی شریف راغل امام ترمیزی وی حدیث حسن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائی چه نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشہدو له بالایمان اب یورم بدرنا حدیث تولو نگولے خان ما جی چالوی بیا بیر اللہ روی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی کله چې مو یو کت سڑے او کتو او دد د مساجدو د عبادولو عادت تے بس عادت خوی دا جوړ دے خو بس جماعت تے او دے نو گواشی چی دا سڑے دکی ایمان دے گواشی دا کسی دے ذکر دے اس خبر منی چی ٹو لرز جماعت بس د عادت جوړ دے ځکه کته د سامان لینا نو څوک دکان کې ناشته څوک په پټی کې ناشته څوک کارخانه کې ناشته څوک څوک د دې راتل ته مسجد کې ناشته کنه نو د دې زړه کې سشتا دی وي او رشتا چې د دې ناشته اجر دا به ماته د الله په دربار کې ملاويږي نو ګوره د الله حبيب وې د چا چې د جمعات عادت جوړ دې د ناشته نو فشهادو لہو بالایمان دت د ایمان گواہی تاسو کوي الله دیو کی چې موږ د مساجد او آبادول والے جوړ شو د ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ته چې نبی صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلی وای من غدا ال المسجد اورها عد الله له فی الجنه نزلا کلما غدا او راحا متفقن علیه د بخاری او مسلم شریف حدیث دی ابو هریر رضی اللہ عنہ فرمائی چه نبی علیہ السلام فرمائی سوک چه ساری وقتی جمعات تزی او غدا تلل اصل کی ده سارنا دی غرمی پوری وی او راحا ده ماسبغین و مازیگر دیتا وی نو الله پدې تو شتلو د ته جنت کې ملمستیا تیار هي اعد الله له فی الجنه نزلا الله د جنت کې ملمستیا تیار هي کلما غدا او راح دغور استا پدې تو شو راتلو رب کریم او زموږ مهربان ذات سکے جنت کې درته ملمستیا اچھا چې له ملمستیا الله تیار کړ دې باغی له ورزي دا نه چې تیار اې دلک او دې ورزي نه دا د دې سړی د نیک بختیا او د خاتمه بالخير نه خدا چې دې جمعه ترازی یو حدیث کې دا سه الفاظ راغلي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من تطهر فی بیته چا چزان پاک کو او د سیو کو پکور کی کور کی دا او دس دیر لوی ثواب دے کور کی او دسو ثم مدعا الی بیت من بیوت اللہ او بیا لاړو یو کور تد الله د کورونو نا دا مساجد د چا کورونه دي دیتا الله ته نسبت کیږي د شرافت د وجنا ليقضي فريد وتم من فرائد الله د صد پار دي چی پور کیو فریضا د الله د فرایزنا لکه پینځه واړه وخت موس په مونږ تاسو فرض دي د دې پار راضي چې د الله فریضه او کې او فرایز ادا کی نکانت خطواته دیغه قدمونه د احداها تحت خطیئه والاخرى ترفع درجه د په یو قدم ګنا معاف کی او په بلی درجه پورته کیږي د څومره چې د چا کور د مسجد نه لره ده دومره د اجر نه ډیر دي لکه اوسه 1500 قدمونه دي نو 1500 درجات شش جنت کی ګوره درجی دي او یو حدیث کې راغلی وای دومره درجی دي سل درجی دي سورہ او دی یو یو درجی په منس کې دومره فاصله ده لکه د اسمان او د ځمکې په منس کې نو څومره درجات فرمایا اسمان او ځمکې په منس کې لکه سل پیری چې دومره شي وای بعضی جنتیان به جنت کې وجدا سي بر او ګوري نو دا اوچت مرتبه وال ورته داسې ښکاری لکه نن موږ د شپې په ځمکه ولاړ یو او باز استور کله پړک کی نظر لاندې راشي اکل د نظر د لاندې ناراضي وګوره په دې هغه درجات بلندیږي په دې تلو او راتلو او مسله دا سره د مسجد د راتلو قدمونه ملکل شي او د تلو قدمونه ملکل شي رواه مسلم د دې حدیث روایت امام مسلم رحمه الله کړه دوبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے قال دے فرمائی کان رجل من الانصار او یو سڑے د انصارنا اے د مدینی انصارو کې او مهاجرو کې نو لا عالم احد ابعد من المسجد منه و ما تنری معلوم چې او سڑے بد دند جمعات نډیر لریو المسجد نا مراد مسجد نبوی دے دا یا قاعده دا و یا حدیثو کچی المسجد لفظ راش نو دا بدا اللہ دا حبیب جماعتوی مسجد نبوی علی صواحبها الصلاة والسلام و ای دا انسوارو یو سڑیو دا جماعت نا دمرا لری سکنو دا دنا و کانت لا تخطئوه صلاتن دن یو مزم نخطا کے دو دا اللہ حبیب سر بے جمع تزان را رسول فقیل لہو لو اشتریت حمارا ترکبہو فی الظلماء و فی الرمدواء دو چاور تبیر ہے کہ او خر دی واغستو پا خاص ور لئی سی کہ او خر دی واغستو پا دی سوری کی پا تیار کی او پا گرمائی کی پا گرمائی کی با پا دی خر سور رازے او دارنگی پتیار کی با پدی سور رازی قال ما یسرنی ان منزلی الی جنب المسجد دوی مال دا خبره نه خوشالای چې زما کور د مسجد نبوی په خوا کې وې دا د صحابه او د ذوق او د شوق او د ایمان خبرې دي انی اورید ان یكتب لی ممشایا الی المسجد ورجوعی اذا رجعت الى اهلی زیر عدل رم چیز جماعت ترازم جدا قدمون ممولی کلیشی اچې واپس پور تزم چې نامې مولي کړي شي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وی قد جمع الله لك ذلك كله وی الله در سره ټول جمع کړي دراتلو قدمونه نکلي شي او دتلو ورته چیزی د جمعات را نو بیا دې دا قدمونه لیکلی شي. رواه مسلم. لوګره جمعات ته داتل دا زموږ د دین یو حصہ ده. جمعات ته تلل دا زموږ د دین یو حصہ ده او استاد راتلو کې قدمونه لیکلی شي او پتلو کې واپس دې قدمونه لیکلی شي. یو حدیث د مسلم شریف کې راغلی جابر رضی الله عنه فرمایي قال وی فرمایي خلت البقاع حول المسجد زایونه د مسجد نبوی نه غیر چا پیر خالی شویو فاراد بنو سلم اینتقلوا قرب المسجد بنو سلم قبیله اراده کړی وا چی جماعت تنیز دی راشی او دا کبیلا د مسجد ذو القبلتین سراو اللہ دی مونگو تا سطول مدینی منوری لبوزی سوک لادوی نوائی تا دل روالی اندازه لگی مسجد ذو القبلتین سر بنو سلیم قبیلا وا تا دیر کافی لدی نا کافی نو د جمعات د مسجد نبوي سره ځایونه خالی شو. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اې دی اراده وک چې موږ جمعات ته نږدې راځو د دور لري لري نه بسراځو د الله حبيب لپته ولګیدا چې دی خو اراده لري چې جمعات ته نږدې راشي. نه ته پوښوکو هي ویاو قربان موږ اراده لري چې د ته نږدې براش ودا الله حبیب وی بنی سلم دیارکم تکتب آثارکم دیارکم تکتب آثارکم وی بنی سلم او خپل قبیله او خپل محل لازم رونی سئ ستاسو قدمونه لیکل کی. فقالوا ما یسرنا انا كنا تحولنا صحابه هم په خبره پوهیږي وی مونږ له دا خبره نه خوشاله چې مونږ د دلری نه نږدې تراغلیو زمون قدمونه لیکل کیږي. و دې په لور پنه کو کې ما تاسو لوي ته د هغه څوک رغبت کوي چې سینه کې سوي ایمان وي. څومره چې ایمان دې نو د تیرو نیکو طرف ته وسی رغبت پئی او سمر زمائی عزتمندو چی دی ایمان کم زوری وی نو نیکو طرف تا بجذبه نی سمر چی نیکو تا جذبه دا دمر پسینه کسی ده دمر پسینه کی ایمان نی او سمر زمائی عزتمندو چی ایمان نی دورد نیکو جذبه بنی دورد نیکو جذبه بنی د سمره چې څوک لره دی د الله حبیب فرمای وي ډېر لوی د خلکو نه په اجر کې په مسکې څوک دی ته چا کور شي لره دی او د جمع ته په وخت ځان را رسي اجر د چا ډېر دی وای چا کور شي لره دی. بیا چې په تیار کې راځي لکه باز مشران ګورم ماسختن ساری تیار کې مساجد الرازی د بوریدہ رضی الله عنه نو روایت ته وی نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي بشرو المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامه. رواه ابو داود و ترمیزی و رحمهم اللہ. برید رضی اللہ نوی چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی زیر ورکی دیتلن کتا چی پتیارو کی مساجد تزی پیو پورا رنا پرزد قیامت بانی. اب ایسا حدیث شوا سوشن بایا سوک چه پتیارو کې مساجد ترازی نو دا اللہ حبیب وی زیر ورط ورکی یو پورا رنا بدوی تا پرز دا قیامت ملاوی گی اے پرز دا قیامت بسوی تیار بائی گی او د مومنانو د مخونو د لاسونو نبرنا خیجی منافقان برتوئی انظرونا نقتبس من نورکم د قران آیات دے وای ب مونتم لگ انتظار کئ چستا سود د رنا نمغم رنا حاصل کو قیل ارجعوا وراکم فلتمسوا نورا منافقان تبویل شی واپس لاړ شی رنا ولټوی نئی بوئی گنی چرتال تا رنا ملاوی دا دی تراوا غستا او دا دی مقصد داری چی رنا خو دنیا کے ملاوی دا دیتی نچی رنا یو نسی نو آغازی کی نحا سلی گی قبر دا تیار زیده دا قیامت پر از با تیاروی رنا بدنی کو آمال دی ایمان دا زان سردل توڑی دا یو رنا اوڑل سری چی پتیارو کی جماعتونو ترازا ادا اوس وګورم ماشاءالله با خلکو سره اسباب په خوا و زیات نه زیات خلکو لاټین بلول باز مشران به جماعت تراتل دا سه مشران ممکتري چې غډیو چې په هوا مړکی دا ممکتري چې دا به بلکړه و جماعت ته براتل خپل سترګو باندې ممکتري اوس وګوره بیٹړی دي اسباب دي ځان له مخې لنیولی او مسجد ترا روان دي نو پتیار کی چې څوک مساجد او ترازی دی او پورا رانا زیر ورتا جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام ورکړه ادا د تیارو منځونه لګران دي کنا ماسوتن دے ساړه دے ګرمي دا بیا زموږ بل قطول تکلیف تکلیف ته پیږه په خبره وو وختي او برګری سره لګیاو اغه د خوش طبیعت یو خبر او اغه د پاکستان د خلکو اجر بډې دي تک دا ټول د تکلیفونو ملک ته کنه باز ملکونو کې ډېر سهولت بیا غزي کورو کو راکم خلک بار پاتی ګره د عربو مساجد ډېر خولي وي دلته غزمو په وړي کې یو مسکه نو خلک وایي چې امام بس وخت سلام ګرځي ګرمۍ په مخ کړی او داغه د جمعهتونه کده موز نه پس بندول له صحبت اړو راوته پورا خپل هر قسمه تنظیم نه پکی د زما عزت مندو دا خبرې چې مونږ او تاسو نن راواخلو سبب زمونږ او تاسو دا پکار راضی بیا وختي راتل نام کوره د نقصان خبره ده چې مونږ تاسو چې څوک نو کاری در سره روزانه نا وخت راځي نو سور از صبر ولوګي ایمان سره وایې یا بھائی ګور در سره څوک کوي دکان کې دې څوک ځان ته نوکر ساتلې او روزانه ګډه دروست راځي ما سره وایې تاسو وسو وایې د دلم لږ سوچ پکار دې چې بھائی د مسکم وخت ته سو اخمال راتل پکار دې ته الله حبیب صلی الله علیه وسلم خدا فرمایي وای که چره دی خلق ول پته ولګې دې چې په وختي راتلو او په باغ کې سمرا جره هپ دی ډومبي صف کې سمرا جره سو خبرې شوې درې خبرې شوې وختي راتل ډومبي صف او باغ ویل نوې د دې نیکي او د دې اجر د جذبې د وجه نه به دومره خلق راغلي وي چې دا ډومبي صف کې راځي دې نه اباغ لو یو پینځه سو کسان ولاړ و یو بل سره به جنگ لاس به چولې نو د دې فیصله به بغیر د قرندازۍ نه پسنه کې یو خيار سړي ورته وی جنگي گئی ما پینځه سو کسان خو بانګ لراغلی او زړه به ته خسنې واچو چې چا نمبر وو ته دې بانګ وای اوس بانګ په مونږ بوچو را شکر دې چې بازي نیکان خلق وی او الله ورته پزړه کې چولې او پدې دې الله شکر ادا کړي چې ټولو نو وختي راغله پټه می بانګ وې ځکه بانګ پټه دې بانګ له چې شکر ازي ګره د سو فائدې وکي یو غو د ټولو نو مخ کې راغې بلې بانګ وې دته په دې بانګ چې څومره خلک منځونه کوي ټوله چرته ده ا د بانګ اجر ک پته ولګي ور بانګ دیوالونه اوري غټي اوري داوني اوري پیریان اوري ملائک اوري دا ټول ورته پرز د قیامت گواہی کوي ټول بس کوي وې د مؤذن سټ په اوچتی د ټولو نه پرز د قیامت نو باز علماء لیکلي چې حدیث زای باز مقصد ذکر کړي ور کوم سره چې شرمنده یې غسر جټ کړي اجه سو شرمنده نه فخر کوي غسر سي بل تاسو کتلی ګوره خلق ناشتي طالب علمانو سکولونو او دي مدرسو کې انعام ور کوي نو چاله چې پته یې مال به انعام ملاوي غسر جټ کړي بدل به انعام ملاوي کې ته په پته غرس کړي سر به اوچت کړي نو وای کدا اذان او د وختي رات لو او د لومبي سب پته ولګي دا نو دومره خلق براشي چې بیا وپسوي نن زموږ وار خطا کیږي جماعت کې نو دا زموږ د کمزوري دی ایمان نه ښه په دکان کې ګوره ټوله ورځ ناش په پټي کې نه تنګي په کارخانه کې نه تنګي وار خطا یې وسکه راځي جماعت تر کې راځي دیو جنا یو واده او کیدار نه باځه سي ذکر ني دا بازی عرب او بازی نیکان خلق دلتم گئی مازیگر چراشی بیا ماسخوتن مز نفس زی دا یو وقت سلی جربای دی وقت کی دیر چه دا کافی وقت تی پورا قبر و خیرت بپی جور شی چه تا دا مازیگر مز لرانی وی اس بسکو اس با ماسخوتن زم اخیر و برکاتم اللہ دیده پا کارونو نا کار کوا شریعت دا سنوی جوزگار که نا کار کوا وګوره رزق کې به برکت زموږ علما ولیکلي و یو د رزق په برکات او شریع اسباب په مصفه باندې دا لکه د رزق حلال او د رزق د ډېرېدو اسباب علما ولیکلي نو یو پاګه کیسره موږ خدا سي موږ نه چې د طبيعت موږ ده اے په وګوره اسلام او صحیح مسلمان دي ته وي چې د قانون د الله تصریف کی او کیو سړی عملی د قانون خداوندی نه بغاوت کونه د باغی سزا ګور ډیره خطرناک ای لکه د الله حکم سره چې د جمعې اول اذان تر وګښو نو چې سوس کې حرام دي الله و یا ایها الذین آمنو اذا نودی للصلاۃ میوم الجمعہ فسعوا الی ذکر الله وذروا البیع اے ایمان والا چکل د جمعه اذان دې تر وګه شو نو بس د الله دی ذکر تدا ذکر اوس چې شاور ای د ذکر ره ذکر ترا کوشش وکا او نور لین دین پریزا ور مسلمانی ست او اسلام وې تابع ده د الله قانون منل نن موږ عملی بغاوت کړي الته بانګو از چې خپ دې زنه سو وخت سپاش وا ایمان سره وای دا الله د حکم مطابق جمعه ترازو که د طبیعت او مرزای مطابق ها بھائی پس فیصله ځان سره وکینو آیا موږ مسجد تا د الله د قانون او د حکم مطابق رازو کنه چوزګار شو سو اخ سوا چې مه خو حشو ما خو تاسو نه وی چې دا خپل کار په موږ باندې دلیل دی تاسو سره که زمیدار یې نو کله سو په مزدوري ګوډ لراولې اتا ولوی جوړه اتا پجی برازي اباغ سره باندې مازیګر چټی کی او هغه پکې 2 غنټې د سر نه وې 2 پکې د اخر نه وې سورځي صبر بولو کی زموږ هم دغه مسلمانۍ وروړه کله شوزګار شو نو مسجد ترازو نه د الله قانون ور دا کافر د الله قانون عقیدتن نمنی امونګه مسلمانان خدا وایي چې د الله حکم دی خو ګره عملی به بغاوت دی ندا عملی بغاوتم ډیر زمای عزت مند او خطرناک ده حدیث پاک کې راغلی ابو هريره رضی الله عنه وی مسلم شریف حدیث ده وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا ترته خبردار نه در کوم پاک چې الله په گناهونو مټاوي ختمایې په ويرفع به الدرجات او درجات پی بلندی. قالو بلا یا رسول الله. صحابه خو تون کی شوقیانو اجزبو اید اللہ هر حبیبا مونگلو خی آغا اعمال چی گناہون پی مٹاوی گی او درجات پی بلندی گی. قال اسباغ الازو ای علی المکاره وی پورا او دس کول علی المکاره دیتا وی لکا حسنن سارا دی احساس کم پکی ہوری گی چی اوبم بی اخیبی خطابی هم داسی ونکل چی لاسون علی غرکل خپوخ او دستیو کو اب آئی دی دا او دس ننے دا دا آغا پزے چی اوبخی گرمی دی یا اوڑے دی اوبخوندر کئی چی پا مخلپی اچے نو دی او دس دیر لیا جر دی علی المکارح دیتم وی شکر با سید امو ملک خوبڑے ری دا یو نعمت نا شکری مکوئی او بزایا کوئی ما پا بازی ملکونو کی اوب پا بایا خرسی گی خلق او دس لپا بایا علی نو خی گرانی او بدی اتا سر پیسی مشتا نو خی گرانی دی واغستی او دی او دس دیر لیا جر او ثواب دی نو اسباع لزو علی المکارح یادا سی پا دی جمی کی کل لاسو چوی مخو چوی دیر ساڑا کی سکرا پاسی مخلا سی چاو دیری نو دا چاوت مانے جوی دا یا سو بورشی نو آم سم در دور شروع کی خودے دی آوئی که خپیدی اکا لاس دی خواد دس بز پورا کو نو اسباع لزو علی المکارح سره د مشقتنا سره د بد غړو نه تبعن دا شی بد غني خدای څه کوي خو پورا او د څه وکو ودې ما خبره شوه وکثرت الخطوا ال المساجد اجوماتونو ته ډېر قدمونه غستل او درې و انتظار الصلاه بعد الصلاه د یو مز نه پس د بل انتظار کول تاسو خبره شی بیا اوس به دوه د یو خو پته لګي سو خبره شو یا درې شوی ها بای توایا د غدریو ته ویرا لشمیری ها اوبه ایت پکې دوه وایا اے یو ګرا او په بدې لګي خداست بیا پورو کو دوی مته وایا ها تا خو حق دې دې نږدې ناشته ها هرڅه تاسو دې ناشې پي اول څوک دې په لګورا زمونگ دا سی بدحالی دا اول سک جمعات لرازی دا کو وقتی راغی غودی دا بای اول سک درس کی کینی دا او که کینا سنو بیاودی دا بای حجرت دی پر پتی کسو گو دشه چه گوٹ کئی دیو یسی نو گا گوڑو با که پودا بیو کنو چه خلق رازی ما با یو تیرهی تولا پکچکی والی دا بای دکاندار هم سی لکی گی دکاندار مجھا تا ہودی لی دیلے او یسی نا سکرانا سا پیسی پیسی پتی لکی دا خوب زمون په دې قسمت راغله بای دا غواجو زمون دی مشرانو کې او مشر ته شه وای غل یو ځل چاوي چې مړی اوري دا ورته وی اول خو ورته وی سکار دی ورسره او زمون کوډو سره سکاري او دا سکار خني د واجو ور سره دا کار دی چې بچي ته غواړي ا د چا د مړو سره دا کار دی وی بیمار شوه مال به شفا راکې اسو کوئی مقدمہ میں مسلمان میں وجل ما بخلاصے نو کدا کاری دی ته کفر او شرک وای کس ورته وای تاسو لواب کته تی وی جما بیمار بس همه امال به بشیرا کہ ازما په مال کې به خیر او برکت اچه نو دا شریحی سره شریحی کفر ره مړو نه غختل ایو مو زلمو حرم شریف کې ناس یا سری عالم نه تاسو وګورئ یا سره مړو نه غواړي دا څنګه نه غواړي دا عجیب غو دي جواب ورکوم مدینه کې وی هو وا ابو جهل سوا وی سره مړو نه غواړي دا څه وی دی وا ابو جهل برابر دي خپل کې نو یو خبرو سره دا کار دی چې ستي غواړي دا ولې مړو سره دې سکار دې سره به ورته وی وی باز خلق بدا سی چی بڑی بیوری زمو خو جواندی بنا ہو ری اتا سو قتل کرنا جواندی ہے اے بھائی جواندی ہے خواہ رہی نا دری خبر شوی پدی بانی گناہونا ختمی گی و درجات بلندی گی یو بدگن خودست بیام پورا ہو دویم دیر قدمون دی جماعت تواغستل او دی یو موز نه پس د بل انتظار مونږ غيو لري ټینګي ګورو بابای امامان اوس د مقتدیانو نه تنگ پسی سوک وختي نه راځي چې وختي راغې نو بیا کینی نه امام کله غړې تاسو وکړي کله غړې لګورې کله امام لګورې اکلو استاد یې ټیم له وګوره کنه هغه راځي سړي ډېر خفقانو کوي بیا به بچی دی چې بس کا تا د پښتنو نوې نوې کارونه دي وې زما بچی دی به تر اوسه आवाज ورکول چې استاد ته ګوري نه یو څول پکې یو مقتدی لته ورکا واځلی په ته غړې لګورې نه په بس راځه ولې چې راځه داسې بي دي نه خلکو لازن اور لسګه امامتي کې تمو وار خدای راضي ایمان سره وي راضي کنه راضي څه خلک داسې دي چې بس امامان ته ویلن نه وخت شو نن داسې شو قربان صحابونه نبی رسول الله یو ځل دومره نه وخت کوچ ماس هوت نیمش پر وته صحابه کرام جوټي واره مسجد نبوي کې د سید العالمین په انتظار دي الله حبيب روته او موږ یو صحابه کرام ته ګور خلکو منزور کړي و دښول او تاسو تروسه پوری په مسکیه چې د مس په انتظار ناشې نه صحابه بد کړه بعض خلکو کې داسې کاری چې بد نه کړي بس اغې د دین کار ته چې وایي چې بس دا قیمتي شو اوبه غلو وکړلک نه نه وخت شو یو ځل دمو استاد ابو داود شریف وینو په جڑا شو به طالبان له تاسو وایي چې ولې په جڑا شو بیگامه کتاب کتو شیخ الهند رحمت الله علیه د علماء دیوبند په مشرانو کې تیر شوی نو د شیخ الهند رحمت الله علیه وی سکارو نو طالبانو لوی جنن بز پښمنی بخاری شریف در لخه نو پښمنی را پاسې د بخاری شریف طالبانو لوخه لو الای باغ نو ویلې چې بیا په خوا په دې ګاډي کې ریل ګاډي کې سفر په سټیشن باندې ولاړو په انتظار چې سفر کو نو استاد په جړا شو یو ګور اوس کو طالب له بیٹه ما سبق وې زدوا اغه طالبانو دا نوې چې سبق نواب درې بجې استاد درا پاسې در نو شکر او باسه زما عزت مند چې جمعات کې در لګ د ناستې وخت ملاو شو د یو مز نه پس د بل مز انتظار پدی الله څه کوي ګناهونه په معاف کوي او درجات په بلندي اته انتظار علماء لیکري ځان دې دې په لګوري چې خبر یو خدای انتظار دې دې نه خبر نشته چې ما د مازیګر مز کو په مسجد کې د ماخام دغه په انتظار ناستې خو ځنې سره کور کې دې خوځړې د کور سره نه په انتظار د مشکلې ځنې سړې دکان کې ده خو بس ډېر کم ځای کې ده نو دا پکې علماء لیکلي چې داخل ده ناس خو بل ځای کې ده خو ډېر کم ځای کې ده ځکه چې الله اکبر ویل شو نبي ا د بل شي عزت پاتې نشو د بل شي عزت پاتې نشو نو پدې دریو سيزونو باندې زما عزت مندو الٰه العالمین گناهونه معاف کړي الله دیو کی چې موږ او تاسو په جمعاتونو کې ډېری ساری وو ابای کم از کم ګور باغ نه مخ کې راځي هر مجدا باغ نه رستو زي یو سره دې کې مقابله وکي چې وای زه به کوشش کوم چې ما نه مخ کې سوګ د الله کور ته را نشي او دا کوشش به کوم چې ما نه سوګ مخ کې لاړ نشي مخ کې راځه او رستو زه دا د الله کور دی الله بدر تمل مستیاغان تیاری په هر څه کې بده الله خیر او برکت راولي د جمعه سره ورو تړای و ايش پوکه سم کسان بدارش د سوري دلان دي امخې جمعو کې په دې بیان شو چونه علاوه نورم ډیر دي تو رسورو تقریبا سشلو نو وروړي دي تقریبا چې دا نیک بخ بد عرش د سوري دلان دي الله دې پکې موږ ته سمراولي یو هغه سړی دی چې د جمعه سره ورو تړلې دي جمعه سره تړلې سره یو یې دلته خو بلف نشتا ادا غوړې دې پدې دې کې پکې نشتا ادا خو دا د سونو انتظام نشتا ا په دې مسجد کې امام نشتا او دې کې قاری نشتا چې ماشومان له سبق خو هي حضرت سره تړلې دي ری دې جمعه سره تړلې دي رد چا زړه چې د جمعه سره زما عزت مند او تړلې شو دې به پرز د قیامت د سوری د عرش د لاندې زما عزت وندو نو الله دیو کی چې زموږ زړه دا د مساجد سره سوي کچره تنګي ګونو دا غره د نقصان خبره ده ځان لا ولوا متا سودا ورپسې و کچره جمعات کې تنګيږي نو څنګه پکار ده کدنی کو جذبنی زما عزت مندو ہے دنی کو جذبنی نو بیا موږ رڑک ایمان نشتا ایمان نه خدا دے چې د نیکو یو جذبه وای د نیکو سمې لکه د صحابه کرامو یو جذبه وای واړو واړو ماشومان چې د الله حبیب په jihad لای په برانل د الله حبیب وای ته وڑوکه یو ځل یو صحابي راغې یو لې اجازه کو او د له ورشنه اورته قربان تا ته اجازه کو دی ما په پرزور راوړا د سمانه تکړه خو نه لې د اجازه کو یو جذبه و د څه د نیک اې د الله حبیب چې و حکم کو چې تاسو د دین د پاره څه پیسې ورکای نو دومره جذبه وا چې چا سره وب تیار پروت ور به کی اچھا وای چې دا خو پیغمبر علیه السلام ویلی سشته دینا نو لا بړو یو باغ وال لبه کجورو کوي چې زه تاسو رن تر مازیګر پورې باغ کې خدمت کوم څومره کجوري براکی ناغه وی او سوا بدر ک سوا د عربو درې کلو دی او زمون سوا سره سوا کې د علماء اختلاف ته سوا کیسه زمون په نس پاو کم دړای دی د عربو سوا تقریبا 3 کیلو جوړی زمون د مذهب کې امام ابو یوسف رحمت الله علی رجوع کړي د امام صاحب د قول نه د امام مالک صاحب سره سبق وی نو کتابونو دا سې لیکلي چې د امام ابو یوسف د خپل استاد امام مالک رحم الله سره په سوا کې اختلاف راغې ناغه ساری د مدینی والو لووی چې هغه سوا راړې ټول سوا په لاس کې نیولې ویدا د پیغمبر علیه السلام د زمانه سوا ده نو امام ابو یوسف د خپل قول نسوکا نو ګوره چا په یو سوا ټول رس په باغ کې مزدوری وکا امازیګر پیغمبر علیه السلام له پیش کی چې تاسو خود دی بارک ویلو دومره د نیکو سوا دومره د نیکو یو جذبه وا چې بس خبر اوریدلو د اختر پر نبی علیہ السلام وعظ کو نو زنانم راغلی بیا زنانو ته الہیده وعظ کولو نو زنانو ته وی یا معشر النساء تصدقنا اے د زنانو ډلی ډیر ډیر خیراتونه کوي ما اور کی کتلی ای نو پیغمبر اسلام د خلینو خبر راوته سی وی اے د زنانو ډلی ډیر خیراتونه ما اور کی کتلی بلال رضی الله عنه ما کتی چ زنانو غوګونو ته لاس کوله چې غوګونو کې سوې راستل ا د بلال رضی الله عنه جولې کې ارته اول د چا په غوتو کې کې غوتی وي الله سو کې د سرو زرو بنگړي وې استل او د حضرت بلال په جولې کې غرزوري و ين قریب و چې داغه جولې د دې کالو دو چتولو نه عاجز شوي وې جذبه وکتا دا اوس یو ایمانی جذبه د الله پیغمبر وي او بس غوګونو ته لاس کوي او هغه ورچولې دا د ایمان نخې چې د نیکو سوي زمای عزت مندو د نیکو یو جذبه وي او کله چې دی په لور او له جوړ غطا په دی یو غوړې د په بل دی وي ستل جذبه رانه لا نو په هاشه چې زړه کې د ایمان هغه قوت او کمال نشتا او د نش په درجه کې دی تاسو دې د نش په درجه کې دی د الله حبیب چې به یو ځل ویټول صحابه په پاغه سکولو باغه باندې به زما عزت مندو عمل کولو موږ سوره سوره مسائل اورو او هغه د عمل دلاندې ناراضي دیو جن د الله بندګانو جمعات کې زهره ډېره ناشته کوي ورا څوک چې جمعات تراغه نو ملائک ورته دعا کوي ک ګنټه ناشته او دوه ګنټه ناشته کله ناکله ګره باز خلک یو سومی له لړشي وی فلانی ځای کې نیک سړی د دعا ته غواړم رو ده ملائکو رو بنی کان کبزه پیدا کوئی دا مسئله دا وی دا دعا چه نه قبلی گی دو گناه وجه ده ملائکو دعا قبلی گی زکا ملائک د پیغمبرانو غنتی دو گناهونو نمعصوم دی لکه څنګه چې انبیاء علیهم السلام دو گناهونو نپاک صاف دی نو دا سه ملائکم پاک صاف دی نگو را سوک چی مسجد کې که ناستو نو ملائک ورته سکی دره دعا گانه کئی اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم صل عليه سو دعا غانی کوي بای یا الله دل بخنو کی یا الله پد رحم وکي او اللهم صل عليه الله پد دي خصوصي رحمت را نازل کی خدا خبر ورته تراغي کوي مشروطي دي جمعات کې ناشته چې بیا او د سشوي ني یو خبره شو دویم چې چاله دې zarar نه رسوله نو الله دې وکي چې موږ مسجد کې zarar نه رسو وګي په خبره باندې او کدا امام وی کوم وخت zarar جمعات کې مرسوي بعضی مساجد کې سکسان وی دا غید اخلاق او د وجنا دا غید غلط خوونو د وجنا خلک جمعات ته ناراضي یو کس ته ما ویلو سم ژوند دی مې ته جمعات ته ما لري افلانې ژوند دی ما په جمعات کې نه ګوري بعضی سره خلا چي خلقلا قسم دې بعضی امامان د مقتدیانو نه تنگ وی په کې په خبره باندې ځکه اچه امام راغې خو دې خصوص خبره کوي په یو طریقه بیزتی کوي دې امام په کې په خبره باندې دا شي نو ګور زرر چي ورسو کې امام نه دی ورسو امام خو لوی مرتبه ده اکه یو بل چا دل زرر رسول نو ملائک تر له دعا نه کوي زرر م په مسجد کې رسوا م بار رسوا زموږ د مسلمانۍ بنیادی شی سره د عزت منو زرر کافر له بم زرر نه رسې ته کنا مکافر مبارک خدای له خو اخلاق او حکم دی اکه میدان کې کافر روته او هغه سره جهاد دی نو بیا د الله بل حکم تعالی متوجه شو خو چې عام کافر ته روانوي جغلاتې کوا د کور بیزتی کوا نه دای سره سوکا داغ کافرو خیال ساتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ د کفار او د دې سمره خیال بساتلو اسلام خود او خو اخلاق او نوم دی نو کوشش کوي زما عزت مندو دا باندې مشران غوډي په لوګوري او چټي کوي څوک نه انا به چټي کوي چې خارو نه لاړ شو بای مر نه وخت به چټي کوي کمر سره به چټي کوي ها بای پنځه کی رسپیریشن او بس اوس د دکان په ځای لګ سکے کینا ها علی کل بدل را مرګره در کې جواب در کو شو د لوګي مړ شوې کنا بای د لوګي وای او عام خبره ده وای د لوګي څوک نه وای بڑو د ډېر خوراک د وجه نه ډېر خلک پړې دي کنا د لوګي د وجه نه څوک نه پړه کیږي ان د لوګي د لاس څوک بیمار شوه اکثر بیمار د ستو وجه نه ها بای وګوره دا سپیلو سپیلو ګیرواله بس کایرو را اے مازیګر چې راځي ګور اوسم داسې نیکان خلک شته چې ساری مز لراشي چې اشراکی نه کړي د جمعات نه ورځي اپا بازی میگیاواله دی بازی کسان گوره جمازیگر راشی بد دقا کار دیم دی کنه سارنا تر مازیگر اپوری سوکن تیشوی تالوا واتو روک دیدی نو مازیگر نا پس وایزی بای ما خواتکن تی جماعت کی تیری که از خوب دا دو دری با کم زی تیرو نو پدی که عالم لووای از ما دی قرآن دا الفاظ را سموم لگ دیکی نما دا موزواو را که درځي بل لوای راشه چې ربا یې مزد کو او دز دکو غنی لاګیا یې ذکر کوا تلاوت کوا کسنم کې نو ملائک در لس کوي اته شناست تم دا سیدا لکه په مز چې ولاړې ته شناست تم دا سیدا لکه په مز ولاړې الله دې موږ او تاسو ته د مرګ نه مخکې مخکې د دې توفیق راکې چې دا الله د مساجد او د آبادولو کوشش وکړو او د دې ناشتي قدر او پته به زما عزت مند چې کله سترګي پټي شي نو بیا به دې پته لګي نیک بخت دی هغه خلق چې الله په مساجدو کې د ډېر ناشتي توفیق ورکړي او تاسو هم د ژوند کې مننه درلکو ریکوز ویا علماء لري چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر نشتا امر بالمعروف خدا او جماعت لوي جوړ کسو کو خو دې دای کړه نو تړم بابو او پای او نهي عن المنکر داو چما درلوی کې چا څو کلو داسې وای ناغه اوس نشته اوس مینت ته عمر رضی الله عنه سره کوئی کوڑا وا که چوک به سب کیا خوا دی خوافی او درس به تیز تو او بھائی ادا تر سو کالو پورې دا سیوا مولانا محمد سنجان صاحب رحمت الله علیه به فرمایل وې زموږ د دې مصلی او د علما او قدر دی وجنه کم شو شي او شه پکې کم شي وې دې مصلی نه به حکم امدا کې دو چې دی فلانی نه سر وهایي نو با جلاد بو ولانو سر بیتے ووالو سپوشوئے دمونگ دیو علماء یو کتنا واقعہ ذکر کرے وی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ قاضی القضات دو ٹھولی دنیا سو قاضی القضات نو حدیث بیانے دو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ پا محراب کے ناس دے جمع کرے چی دا اللہ دا حبیب بکدو دیر خواہو نو یو زمیدار راغله وای زمانه یې خو وګوره کدو کې چالي خو نو نه دی خو خدل ته دین سره مقابله رااله و امام ابو یوسف رحم الله ورته زر زر کلی بوا تا خود دین مقابله وکنه سر دیوا د دې دې محراب کې وسفر تاو وګوره دا د دین باندې با الله سره ډېرې کته وی چر سدي ډېر شي نو پس به ډېرې دی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وی دمر غریبو چې امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سره سبق وین امور پر پس اللہ سره ویډیو دا قبالدار سره تب ته بچی چې سبق به مونږ بسخرو نو یو ځل ورته امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مرته وی چې ته دې بسخرو وی کېل میو کو د بادام ولوا بخری نو هغه دور دنیا پر سترګو کتو چې هارون رشید د ټولي دنیا بادشاہ او قاضی القضات د ټولي دنیا شوکو قاضی امام ابو یوسف رحمه الله و یوزل امام هارون رشید خلیفہ رحمه الله حکم کو جن امام صاحب نے بادام او حلوا په خکای رجالو ور سره انا پجړاش خلق هرارو یالا څنګه چل د بادام او حلوا مخه لا پر صدا امام صاحب جاری وسوک چې پوی او خو پوی او غدا استاد خبره مخاله شو چې زه غو د لوګي د لاس امر سبق نه پرې خو چې بچی ته سبق کوي موږ وسخرو ازما استاد محترم ویل چې ته دې وسخرو دې برباده مول واګه خوړې د زما عزت مند دا مينت تنن څه شه دا علماء مينت کوي دا تبلیغ علماء مينت کوي امر خدا او جما ویل چې سبي بای نبا کوي داس نو دا در تمینت او درخواست کوم چې الله بندگانو دنیا کار کوي خو واخ ولا مو چې به یاره 15 غنټه دکان کو عجب پټي کې حق صح کار کوم خو یو 15 غنټه وکم ا جمعات لم یو وخت مقرر کړي ها مقرروي کنا چې وای زب دومره غنټه جمعات کې اگر جمعات لا ډوټیم نشتا ا د پټي دا غنډه سپشتا او نه رستا زموږ د ناکامه اصل بنیاد د دې زب عزت وندو چې مو خپل دین ته شاکړي نو پټا کړو ظالمان را باندې مسلط کیږي یو لری کیږي بن را باندې کی نو موږ وايي پناروب خلاصيږو نا موږ اعمال ته شاکړي زموږ مسله به بر نه سميږي که کته نه سميږي تاسو لوه مسائل ګوره د کته نه سميږي دا رقم دې نه سميږي اده بر نه سميږي دا چې کوم قانون را لګلې اغه سره علمی او عملی تعلق جوړ کو الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې الله موږ ته زموږ د ټولو والدین او تواړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله سمر مړدی سمر ژوندۍ مسلمانان دي زموږ ټولو سره د رحم او د کرم معامله وکړي الله د تمام امت دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او د ټول امت دینی دنیوي پریشانای ختم کی زموږ د ملک او ټول اسلامي ملکونو کې چې کومه پریشانای دي او کومه دینی او دنیوي غمونه مصائب دي الله په خپل رحم او کرم دا ټول لري کې دعا غواړي چې څومره بیماران دي الله ټول ته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي الله به ګنا بندیوان د بند را اخلاص کړي د چا اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد ور کړي او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو یخواله جوړ کړي بازی کسانو دعا بارکی ویلي الله د حاضرین او غایبینو کې د چا چې دینی دنیوي حاجتونه الله ته ورته د غیب او د خزانو نه پوره کړي او د چا څه قسم پریشانای دی الله دا ټول پریشانای ختم کړي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار سبحان الله.